thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλή ψέκα, καλή ψέκα. Τι κάνετε και πώς είστε? Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής και φάρμα των ζώων. Η καλύτερη πες το, Θάνο, πες. Σε εκπομπή. Απορώ πώς δεν είχε βγει μέχρι τώρα. Είναι αυτό το λόγο που έχουμε. Η ψεκπομπή που αγαπήσατε. Ναι. γεια σας, καλησπέρα. Σε όσους ακούτε το The Press Project από το FM της Περιφέρειας, από το μεταδεύτερο από live, από κονσέρβα, και η ειδική καλή ψέκα στο chat. Ξεκινάμε έτσι όμορφα. Καταλαβαίνετε ότι με τη ρύθμιση που έχει περάσει για το ακαταδίωκτο, θα καταλαβαίνετε το θέμα. Είναι το αγαπημένο θέμα του Κωνσταντίνου. Βρίζουμε λοιμοξιολόγους. Είναι αυτή η ενότητα της εκπομπής. Επιστρέφει. Και υπερασπιζόμαστε ψεκασμένους. Ναι. Έχουμε στείλτε και Θάνο στο κόντρα. Αυτά είναι. Κάτσε να κάνει Photoshop για να με βάλει στο πλατό του κόντρα. Μ' αρέσει το διόρεξη. Έτσι. Λοιπόν. Να βρίσουμε λίγο λοιμοξιολόγους. Θα κάνουμε ανασκόπηση για αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε δηλαδή εκτενώς για τους λοιμοξιολόγους. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μία μικρή εξαίρεση στην τάση που έχω να βρίζω πολιτικούς, να βρίζω τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, και να βρίσω πραγματικά τους λοιμοξιολόγους. Okay. Δηλαδή θα ήθελα να συζητήσουμε τις πραγματικές ευθύνες αυτών των ανθρώπων και να δούμε και κατά πόσο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή αφορά τους λοιμοξιολόγους ή την κυβέρνηση. Να εξηγήσουμε καταρχάς τι έχει γίνει. Θάνο, θέλεις εσύ που είσαι πιο έξυπνος να παρουσιάσεις το... Έχει περάσει λοιπόν μια διάταξη. Κατατέθηκε χθες ευνηδιαστικά σε άσχητο νομοσχέδιο. Την ξέρετε τη διαδικασία. Παλιά και αγαπημένη διαδικασία. Καταθέτουμε μια τροπολογία άρων-άρων, εκπρόθεσμη, και ψηφίζουμε ό,τι μας καπνίσει. Που λέει τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας εναντίον του κορονοϊού, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως άνω επιτροπής. Ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν προκληθεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Έρχεται αυτή η διάταξη λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση για πρώτη φορά από την Εφημερίδα Δημοκρατία των πρακτικών μια συνεδρίασης των λοιμοξιολόγων. Υπάρχει το μόνιμο αίτημα της αντιπολίτευσης και μερίδας κοινωνίας να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά, είτε είναι με ανώνυμες ψήφους είτε όχι, απλώς για να βλέπουμε την κουβέντα και το τι κλήθηκαν να αποφασίσουν, είναι το πρώτο και βασικό ζήτημα. Είναι μια διάταξη που εγώ νομίζω ότι έχει τρεις πυλώνες, μόλον ότι είναι έτσι μικρή, τέσσερις σειρές και εγώ πέντε, πόσο είναι. που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και την ασυλία της, το ζήτημα που συζητήθηκε περισσότερο στη Βουλή σήμερα. Πρέπει ή όχι να έχουν νομική ασυλία? Δεν πρέπει, όχι. Τι θα γίνει με τους ψεκασμένους? Στην Μπουζού. Με τις άλλες επιτροπές, γιατί δεν είναι μία επιτροπή που αναφέρεται, είναι περισσότερες επιτροπές. Και με το θέμα εξέταση. Νομική ασυλία έχουμε ξαναδεί. Και γενικά δεν είναι καλό πράγμα. Θα πω. Α, ναι. Να πούμε αυτό. Τα ΙΠΕΔ. Με πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, διοικητικό συμβούλιο ΤΑΙΠΕΔ, εμπειρογνώμονες του ΤΑΙΠΕΔ. Σκάνδαλο μισού δισεκατομμυρίου με ακίνητα του δημοσίου και πίεζαν οι θεσμοί, γιατί ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό, για να περάσει αξιολόγηση, να δοθεί νομική ασυλία και στους εμπειρογνώμονες, επειδή ήταν με εκπρόσωποι της Κομισιόν, για σκάνδαλο που ζήμιωσε το ελληνικό δημόσιο μισοδής. Παράδειγμα. Τραπεζίτες. Πρόσφατα κιόλας, πριν ένα χρόνο τώρα πρόσφατα, κυβέρνηση Μητσοτάκια, καταδίωκτο με την έννοια ούτε αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας. Πρέπει να πάρει κάποιος από την Πειραιώς και να πει έκανα μαλακία. Έκανα μαλακία, ελάτε να μας μαζέψετε. Θάνο. Τι, αφού αυτό είναι. Δεν θέλω να μιλάς έτσι ρε Θάνο, τι να αυτό το πράγμα. Μου έχει να σκόψει γιατί είχα βάλει αυτό το σημείο. Συγγνώμη Κωνσταντίνο. Το καινούριο, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επίσης πρέπει να πάρει και να πει το ίδιο πράγμα στον εισαγγελέα. Και μετά ο εισαγγελέας να έχει τη δικαιοδοσία να παρέμβει και να ελέγξει. Και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι, όλο και κάτι θα ξεχνάω. Εντάξει, υπάρχει το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που είναι λίγο πιο ευρύ και κάπως διαφορετικό. Και περνάμε τώρα και στις επιστημονικές επιτροπές. Το λόγο έχει... Ο εκπρόσωπος της ΨΕΚΑ στο Development Project. Ναι, ο κύριος Πουλής. Κύριε Πουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με συγχωρείτε που φοράω αυτό το καπελάκι από αλουμινόχαρτο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ιδίως εδώ είναι πολύ έντονα τα πεδία. Mm-hmm. Εγώ θέλω να επιμείνω. Καταρχάς, στο σημείο που λες ότι γενικά αυτό δεν είναι για καλό, που θα πει ότι υπάρχει ένα ζήτημα αρχής για μας με την θέσπιση της ασυλίας, και επειδή θα συζητήσουμε για τον Βαγγέλη Σταθόπουλο στη συνέχεια, να πούμε ότι τον κακό του στον καιρό η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι τόσο απροκάλυπτα τσιφλίκι του παππού τους. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει ένα στοιχειώδη σεβασμός προς τις διαδικασίες αυτές που εξασφαλίζουν ότι θα υπάρχει ισότητα απέναντι στον νόμο. Ισότητα απέναντι στον νόμο δεν είναι ξαφνικά, επειδή ο άλλος διαχειρίζεται μια κατάσταση στην οποία το ασκούνται πολιτικές πιέσεις, εμείς να λέμε ότι δεν θα διωχθεί και δεν θα ερωτηθεί καν. Και βεβαίως πολύ σωστά έχει σχολιαστεί και από την εναλλακτική παρέμβαση δικηγόρων, της οποίας το κείμενο έχουμε αναρτήσει, και από άλλους, ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής ή των Επιτροπών για την ακρίβεια, αφορά και αυτούς των οποίων τις ωρέξεις υλοποιούσε η Επιτροπή ή οι Επιτροπές. Δηλαδή αφορά αυτούς που δεν καλύπτονται από υπουργική ασυλία, αλλά έπαιξαν ρόλο στη διαχείριση της κρίσης. Και επειδή η διαχείριση της κρίσης δεν έχει πάει καλά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που τη διαχειρίστηκαν έχουν αίμα στα χέρια τους, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει δεκάδες φορές εδώ πέρα αρχίζει να φαίνεται πια καθαρά ότι καλώς τα λέγαμε και ότι από αυτά πεθαίνει κόσμος, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε ένα λόγο παραπάνω να σκεφτόμαστε ότι αυτό που γίνεται είναι μια πολύ ομή και προκλητική παραβίαση της αρχής της λογοδοσίας, η οποία ισχύει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, σε ό,τι μικρό κάνουμε. Πόσο μάλλον εδώ πέρα που πρόκειται για κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Και θέλω να πω και κάτι για την ψέκα, για τους ψεκασμένους και για την απροκάλυπτη χυδαία εργαλειοποίηση των ψευδοεπιστημόνων ή των ψευδοεπιστημονικών σκεπτόμενων, προκειμένου να κάνει ο άλλος ό,τι του κατέβει. Αν θέλεις να διασφαλίσεις το κύρος της επιστήμης, οφείλεις να διατηρήσεις την ανεξαρτησία της επιστήμης και να προσκαλέσεις αυτούς που θέλουν να τις ασκήσουν κριτική. Όταν μια διδακτορική διατριβή, έγραφε ο Γεροτζιάφα σήμερα, υποστηρίζεται δημόσια, αυτό οφείλεται στο ότι γίνεται κανείς επιστήμονας, γίνεται διδάκτορας, την ώρα που στέκεται επιτυχώς απέναντι στην κριτική σε μια διαδικασία ανοιχτής και δημόσιας κριτικής. Έτσι γίνεται κανείς επιστήμονας. Οπότε αν θέλεις να ισχυριστείς ότι εδώ πέρα πριτανεύει ο επιστημονικός λόγος και υπερισχύουν τα κριτήρια της επιστήμης, δεν πας να θεσπίσεις μία ομπρελίτσα η οποία βρέξει, χιονίσει, σκοτώσει, σφάξει, αμελήσει, ό,τι και να γίνει θα προστατεύει τον άνθρωπο που βρισκόταν εκεί και μιλούσε ή σιώπαινε, αφήνοντας να συμβούν 10.000 θάνατοι που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ως ένα σημείο. Αυτό που κάνεις είναι ότι ως επιστήμονας οφείλεις, όπως κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι σε αυτή την κοινωνία, να μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Φοβάσαι τόσο πολύ τους ψεκασμένους? Είναι οι ψεκασμένοι δηλαδή που έχουν το πάνω χέρι στην κοινωνία, έχουν τη θεσμική δυνατότητα να έρθουν σε σένα και να σου πούν γιατί μας το έκανες αυτό και να σε βάλουν φυλακή? Αυτό λέμε τώρα? Σε ποιους απευθυνόμαστε, παιδιά? Πόσο ηλίθιους θεωρούμε αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε? Γιατί αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι σε κανέναν ψεκασμένο δεν απευθύνεται αυτό. Καταρχάς, συζητούσαμε και νωρίτερα, η κριτική προς τις πράξεις και παραλήψεις της Επιτροπής ή προς τους πολιτικούς που διαχειρίστηκαν την πανδημία συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις. Και εφόσον έχουμε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, λέμε ότι αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν υπάρξει νομικά μια αλλαγή, αυτή ως ευνοϊκότερη ρύθμιση θα υπερισχύει. Δεν θα ισχύει αυτό για την περίπτωση της κατάθεσης σε μια διαδικασία ερευνητική που μπορεί να θεσπιστεί σε επόμενο στάδιο. Θα πρέπει δηλαδή, αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, αλλά ως προς το ποινικό κομμάτι, ως προς το κομμάτι δηλαδή στο οποίο μπορεί κάποιοι να βαρύνονται με ποινικές ευθύνες, αυτό έχει τελειώσει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Και εγώ λέω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο στην ψέκα, διότι όταν κάποιος αμφισβητεί την επιστήμη και εσύ του λες ότι την επιστήμη δεν θα την πιάνει στο στόμα σου γιατί τους έχω προστατεύσει δια νόμου, με συγχωρείτε, αλλά δεν δίνεις το μήνυμα ότι υπάρχει η ορθολογική και τεκμηριωμένη ανωτερότητα της επιστήμης απέναντι στα επιχειρήματα αυτού που βάζει κράνος από αλουμινόχαρτο. Αυτό που του λες είναι ότι έχω τη δυνατότητα να κόβω και να ράβω στα μέτρα μου και κατά τα γούστα μου. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση της επιστήμης, αυτό είναι πλήγμα στην αξιοπιστία της επιστήμης. Υπεράσπιση της επιστήμης είναι οι επιστήμονες, αντί να κάθονται εκεί πέρα και να σωπαίνουν συμμετέχοντας σε αυτή την πολιτική αλητεία, να έχουν γίνει παρκετέζες της κυβέρνησης και να μας λένε τι πρέπει να κάνουμε τα λεωφορεία και τι κουταλάκι πρέπει να γλύψουμε και δεν κολλάει και πώς δεν κολλάει στα σχολεία με τους πολλούς μαθητές και δεν ξέρω εγώ τι άλλη ηλιθιότητα βγήκαν να πούν, σέρνοντας την υπόλοιψή τους στα σκατά προκειμένου να μπορούν να κάνουν καριέρα πανελίστα και να λένε στη θιά τους ότι συμμετέχουν στην επιτροπή της κυβέρνησης. Αν ήθελες να υπερασπιστείς το κύρος της επιτροπής, θα έλεγες ότι εγώ μίλησα και είπα αυτά τα οποία υπαγορεύει η επιστημονική συνένεση όπως την ξέρω και την κατανοώ, με αυτά τα κριτήρια. Εκεί φαίνεται να συγκλίνει η έρευνα, αυτό το ζήτημα είναι αμφιλεγόμενο κατά αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το βαθμό και αυτό το υποστηρίζω διότι έτσι φαίνεται ότι δείχνουν τα στοιχεία. Και αν αλλάξουν τα στοιχεία, έχεις κάθε δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη. Όταν βγαίνεις και λες ότι εγώ ό,τι και να πω δεν θα με ρωτάτε καν, αυτό δεν είναι υπεράσπιση της επιστήμης. Αυτό είναι τρομερό πλήγμα στην αξιοπιστία της επιστήμης. Γιατί όλοι συνειδητοποιούμε ακόμη περισσότερο αυτό που ήδη καταλαβαίνουμε. Ότι εδώ δεν πρόκειται για την επιστήμη, γενικώς και αορίστως με έψιλον κεφαλαίο. Πρόκειται για τη δάπλη μοξιολόγων, για ένα τσούρμο ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τα στραβά μάτια μπροστά σε εγκλήματα προκειμένου να έχουν αυτές τις θέσεις. Συμφωνώ στο 95%, αλλά απλώς είμαι σε μια πιο ψύχρεμη γραμμή και το συζητούσαμε και με τον Κωνσταντίνο πριν. Ο Κωνσταντίνος θα γίνει και ανασκόπηση. Να το ηχογραφήσουμε αυτό για κλείσιμο, Κωνσταντίνο. Εγώ το γράφω και σε σχετικό άρθρο. Το μόνο πράγμα με το οποίο διαφωνώ σε εισαγωγικά είναι ότι μπορώ να καταλάβω τη συζήτηση περί της νομικής ασυλίας. Ασχέτως αν συμφωνεί διαφωνεί κανείς, Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι τίθεται ένα ζήτημα και ότι υπάρχει ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά που σου λέει ναι, αλλά οι ψεκασμένοι και τώρα θα τρέχει ο Τσιόδρα στις διώξεις κλπ. Ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, λέει ναι σε αυτό. Αλλά γίνεται μια συζήτηση, ρε παιδί μου, με διάφορους τρόπους. Και το προσωπικά το καταλαβαίνω αυτό παρά το γεγονός ότι σε άλλες περιπτώσεις η ασυλία είναι κάτι απλά σκανδαλώδες. Εδώ μιλάμε για γνωμοδότηση, για γνώμη, ψήφο κλπ. Αυτά που λέει η τροπολογία. Οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν θεωρώ ότι είναι η ουσία. Η ουσία έρχεται στο θέμα της εξέτασης. Και προφανώς δεν μπορούσε να περάσει μια τροπολογία που θα έλεγε ότι δεν μπορούν να εξεταστούν τελεία. Πρέπει να ξεκινάει από την ασυλία. Δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Τι θα γράφανε? Απλώς δεν μπορούν να εξεταστούν, αλλά έχουν ποινικές ευθύνες. Δεν μπορείς να τους καλέσεις ως μάρτυρες, μπορείς να τους καλέσεις ως υποπτούς. Σκόπιμα η κυβέρνηση προσπαθεί να μείνει σε αυτό το κομμάτι της νομικής ασυλίας. Το θέμα της εξέτασης είναι πρωτοφανές στα χρονικά. Δεν γίνεται να μην μπορείς να καταθέσεις κάποιον για να σου πει το τι έγινε. Μπλοκάρει οποιαδήποτε, πρακτικά οποιαδήποτε δικαστική έρευνα για το τι συνέβη στην πανδημία. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, που έγραψε η εναλλακτική παρέμβαση που είπε και ο Κωνσταντίνος ότι υπάρχει φάκελος. Είχε ανοίξει στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης, διαβιβάστηκε, αναφέρθηκε στα ΜΜΕ ότι ήταν επειδή εκείνη η έδρα της Επιτροπής και θεωρητικά θα προχωρούσαν οι διαδικασίες. Τι σημαίνει προχωράει οι διαδικασίες αν έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο ζήτημα και έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη να σου λέει δεν είχαμε καμία εισήγηση και τους επιστήμονες να λένε είχαμε προειδοποιήσει? Καλείς τον κύριο Σύψα, ας πούμε, και το ρωτάς. Τι έλεγε η εισήγησή σας στις 20 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη? Σου λέει ο κύριος Σύψας ότι βάσει των πρακτικών, ορίστε, σας τα καταθέτω, είπαμε αυτό στην κυβέρνηση. Αυτό προφανώς θα βγει και στα ΜΜΕ, αν υπάρχει αυτό το πράγμα, και φέρνει τουλάχιστον πολιτικό κόστος. Από μελλοντική εξεταστική επιτροπή δεν θωρακίζει ακριβώς, γιατί μπορεί να καταργηθεί. Μιλήσαμε νομικούς, μας λένε αυτό το κομμάτι της εξέτασης μπορεί να καταργηθεί. Αλλά προς το παρόν, κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε, δεν νομίζω θα καταργήσει τη ρύθμιση της. Επομένως, μπλοκάρονται οι έρευνες. Αν βρεθούν πρακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως έμεση κατάθεση των επιστημόνων? Όχι, μάλλον. Στο πλαίσιο ποιας διερεύνησης? Ναι, στο πλαίσιο τι? Δεν θα μπορούν να κληθούν να πούνε τι έγινε για την συνεδρίαση. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δηλαδή, χωρίς να λέω αν πρέπει ή όχι. Υπάρχει και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που μπορεί να στραφεί και προς τα εκεί που θέλει η κυβέρνηση σε ένα κοινό, το κομμάτι της ασυλίας, είτε με το επιχείρημα τύπου θέλετε να είναι απροστάτευτοι οι επιστήμονες, τους στοχοποιείτε, είτε με την καχυποψία σε αυτούς τους ψεκασμένους ότι τι έχεις να κρύψεις αν σου δίνει νομική ασυλία. Και όχι μόνο στους ψεκασμένους, στους αντιεμβολιαστές, αρνητές και δεν ξέρω εγώ τι, και στην οργή του κόσμου, έτσι. Στην οργή του κόσμου, που όπως και εγώ, για παράδειγμα, μιλάει για δάπλυμα αξιολόγων, ας πούμε, που λέει για πολιτικά υποχείρια. Οπότε να σου πει, να ορίστε, έχουν κάτι να κρύψουν έμεσα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η διάταξη ουσιαστικά στοχοποιεί την επιτροπή που έτσι και αλλιώς δεν θα έμπαινε κάποιος φυλακή. Δηλαδή, ναι. Θα ήταν εντελώς παράλογο και δεν ξέρω πώς θα ήταν επίθεση όντως στην επιστημονική ελευθερία, ό,τι και αν έχει γίνει, όποιους δεσμούς και να έχει, πώς θα αποδείξει τώρα ότι αυτό έγινε με το τέτοιο. Όταν η διαχείριση της πανδημίας είναι εντελώς διαφορετική σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ποιος έχει δίκιο? Έχει δίκιο ο Σύψας? Ο Ιωαννίδης, ας πούμε, λέει άλλο. Ο Γεροτζιάφας λέει άλλο. Η Λινού λέει άλλα πράγματα. Η Σουηδία έχει άλλο μοντέλο. Δεν μπορείς τώρα για την επιλογή να κάνουμε lockdown ή όχι να διώξεις ποινικά άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να θεσμοθετηθεί μια κατηγορία ότι αν εσύ είχες αποφασίσει αυτό το πράγμα τότε ή θα είχαμε 10 νεκρούς, 50 νεκρούς, 1000 νεκρούς λιγότερους ή αν εσύ είχες μιλήσει για ανάγκη ενίσχυση του ΕΣΥ. Μιλάω για τα πολιτικά επιχειρήματα κατά των λοιμοξιολόγων που παραμένουν. Αν είχες μιλήσει για ενίσχυση του ΕΣΥ, θα ενισχυόταν το ΕΣΥ που σημαίνει ότι θα είχαμε λιγότερους νεκρούς ή τα μαγαζιά θα χάναν λιγότερα λεφτά ή θα μέναν λιγότερο καιρό κλειστά. Αυτά μπορεί να τα λέμε ως πολιτική κουβέντα με τα δικά μας επιχειρήματα, αλλά μια δικαστική διαδικασία θέλει στοιχεία. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Καταρχάς, εγώ δέχομαι το επιχείρημα ότι θα μπορούσαν όλοι αυτοί να πούν: εγώ είχα συμβουλευτικό ρόλο με βάση τις δηλώσεις της κυβέρνησης, τις αποφάσεις τις παίρνει βεβαίως η πολιτική ηγεσία. Mm-hmm. Και σωστό είναι αυτό. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να παίρνω αποφάσεις οι επιστήμονες. Το θεωρώ αντιδημοκρατικό. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, το επιχείρημα αρχής για μένα είναι ότι τις αποφάσεις δεν πρέπει να τις παίρνουν οι επιστήμονες. Ότι τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουν πολιτικά όργανα. Συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά η διαφορά είναι ότι όταν ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κάλυψη για ένα ζήτημα στο οποίο δεν θα μπορούσε να υπάρξει δίωξη, μια χαρά το λες και συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή η δίωξη τι θα ήταν? Θα σου έλεγε γιατί είχες αυτή τη διαχείριση της πανδημίας, θα σου έλεγε άλλος ποια διαχείριση της πανδημίας. Εγώ είμαι ένα συμβουλευτικό, είμαι μέλος ενός συμβουλευτικού οργάνου. Τα είπες καλά, ξέρω εγώ, καλά τα είπα. Δεν έπαιρνα εγώ τις αποφάσεις. Οπότε εδώ το αντιλαμβάνομαι. Απλώς που αυτό μας κάνει πιο καχύποπτους, γιατί θα κληθεί στη συνέχεια να πεις, ωραία, αν λοιπόν υπάρχει ένα τόσο ισχυρό επιχείρημα που σε απαλλάσσει από τυχόν ποινικές ευθύνες, αλλά εσύ έχεις την πρεμούρα να πας να θεσπίσεις ένα νόμο που να λέει αυτό που ούτως ή άλλως μας φαίνεται λογικό, δηλαδή ότι δεν θα έχεις ποινική ευθύνη εφόσον τις αποφάσεις τις λαμβάνει η πολιτική ηγεσία, άρα κάτι άλλο τρέχει. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που τρέχει? Από εδώ και πέρα ξεκινάνε υποθέσεις. Το πρώτο που είναι αρκετά πιθανό από αυτά που έχουν φανεί από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και από όσο το έχουμε σκεφτεί, είναι ότι αυτό αφορά πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από τη θέση του Υπουργού και αφορά και τη δυνατότητα να κληθούν οι λοιμοξιολόγοι, τα μέλη της Επιτροπής, των Επιτροπών, ως μάρτυρες. Αυτά αφορούν. Δηλαδή την απαγόρευση να εξετάζονται, το οποίο είναι εντελώς μα εντελώς εξωφρενικό. Είναι καταρχάς πρωτόγνωρο. Αυτό που λέγαμε με τον, με τον Θάνατο, συζητούσαμε και με, και με έναν δικηγόρο που έχει ασχοληθεί με το θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Mm-hmm. Οπότε να πούμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία που λέει ότι η ίδια η διαδικασία της θέσπισης μιας προστασίας ασυλίας για αυτούς τους ανθρώπους, συγγνώμη, όχι μόνο για αυτούς τους ανθρώπους, ως ζήτημα αρχής, η θέσπιση αυτής της ωραίας ομπρελίτσας που λέει δεν πειράζει, κάνε ό,τι γουστάρεις και εδώ είμαστε, είναι προβληματική. Θα έπρεπε οι άνθρωποι να είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο, όπως είμαστε και εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε τραπεζίτες ή ανθυποϋπουργοί. Αυτή είναι η αφετηριακή θέση για μένα. Και εδώ, επειδή είχαμε τις πιέσεις για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών, τη διαρροή των πρακτικών και αμέσως μετά τη θέσπιση της ασυλίας, προφανώς δημιουργούνται αυτές οι πολύ πολύ σοβαρές ερωτήσεις και οι πολύ ενοχλητικές ερωτήσεις σε εμάς. Με αυτή τη λογική, Θάνο, δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες από τα μνημόνια, ήταν απλά πολιτικές. Δεν ισχύει όμως αυτό όταν παραβιάζεται το Σύνταγμα. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη κουβέντα για το αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες από μνημόνια. Δηλαδή, εδώ πας πάλι στη γνώμη και την ψήφο του βουλευτή. Και το ζήτημα για μένα της βουλευτικής ασυλίας δεν είναι τόσο απλό, τύπου ολοκληρωτική κατάργηση. Την άλλη φορά είχαμε την, πριν μήνες, είχαμε την υπόθεση της Αγγελικής Αδαμοπούλου του ΜέΡΑ25, που ήταν πρωτοφανές να διώκεται και να άρεται η ασυλία της, να έρεται η η ασυλία της μετά από μήνυση των αστυνομικών. Και εκεί το λέγαμε για λογοκρισία και παρεμπόδιση του κοινοβουλευτικού έργου. Θέλω να πω ότι ούτε αυτό το ζήτημα είναι τόσο απλό. Σε υποθέσεις οικονομικών σκανδάλων είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις πάρει μίζα, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών και να παραγράφεται στην. Πότε είναι? Στην δεύτερη, μετά από δύο βουλευτικές θητείες. Και να παραγράφεται τόσο εύκολα, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, δεν το θυμάμαι. Είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα, θεωρώ εγώ. Είναι στα πλαίσια των αντιδημοφιλών μου θέσεων μαζί με το ότι οι βουλευτές πρέπει να παίρνουν καλά λεφτά. Τα ζητήματα που συμφωνώ με τον Άδων Γεωργιάδη. Αλλά πέρα από αυτό. Για τα μνημόνια, αν να κριθεί, όντως καταπατήθηκε το Σύνταγμα, το ζήτημα είναι συνταγματικό εκεί πέρα, όχι πολιτικό στη Βουλή. Αυτό προσπαθώ να πω. Είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Γενικά για κάτι που ψηφίζει ο βουλευτής όμως, αν ψηφίσει ο Χατζηδάκης την καταργήση του Οχταώρου, δεν θα έχει ποινικές ευθύνες ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, τι θα γίνει, κάποιος, αν ψηφίζεται κάτι που μας βολεύει και είναι, ξέρω εγώ, δίμευση της περιουσίας του, ξέρω εγώ, φορολόγηση των πλουσίων 50%, που θα φτωχοποιηθούν οι πλούσιοι, θα αποδίδονται μετά ποινικές ευθύνες στον πολιτικό που λογικά τον υποστηρίζουμε. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Τώρα. Ναι. Ουτοπικό μεν, αλλά αυτό, θέλω να πω ότι είναι ένα ευρύτερο ζήτημα και ξεφεύγει η κουβέντα. Απλώς ήταν ωραίο το σχόλιο με τα μνημόνια. Κοίτα, και αυτό με τις συνταγματικές ελευθερίες πάλι. Τώρα εντάξει, γίνονται κάτι μηνύσεις και ξέρω εγώ και εσχάτη προδοσία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Πρέπει να μπορούμε να διαχωρίσουμε τις συζητήσεις. Το τι κρίνεται σε κάθε φάση. Αυτό νομίζω. Καθαρά με νομικούς όρους μιλάω, όχι πολιτικά. Με νομικούς όρους τρέχα γύρευε. Μόνο αν κριθεί και αντισυνταγματικό να κριθεί, απλώς παίρνεται πίσω όπως έχει γίνει με το ΣΤΕ και με τις συντάξεις και μετά γίνεται κουβέντα για τα αναδρομικά. Γιατί τα αναδρομικά τι είναι? Αντισυνταγματικές αποφάσεις μείωση των συντάξεων. Δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Καλώς ή κακώς. Τώρα αυτοκτονίες μέσω των μνημονίων τρέχα γύρευε. Συγγνώμη για το τέτοιο. Καταλαβαίνω. Αν μιλάμε με νομικούς όρους, σχέση αίτιου-αιτιατού ότι και με περιπτώσεις που έχουν σοκάρει και όντως υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, δεν το αφισβητεί κανένας, όσο αυξάνεται 1% η ανεργία, 1% και αυτοκτονίες, υπάρχουν τέτοιες μελέτες, αλλά στο ποινικό κομμάτι δεν νομίζω ότι μπορεί. Το καλύτερο είναι το πολιτικό που μακάρι να ίσχυε και νομίζω δεν θα είχαμε και μεγάλο παράπονο, τύπου μετά να μην βλέπεις την ψήφο της μάνας σου. Μια χαρά θα ήταν γι' αυτό και θα είχαμε γλιτώσει από πάρα πολλά αντί να μας κυβερνάνε πολιτικοί που έχουν ψηφίσει 4 μνημόνια. Μετρημένα 4. Έλεος με την κρίνια πια. Και βρισκόμαστε σε μια πιο σημαντικό πράγμα. Είναι να φτιαχτεί ανοσία. Έχουν πλέον ανοσία και οι βουλευτές και οι τραπεζίτες και τώρα οι λοιμοξιολόγοι. Η κυβέρνηση παράγει έργο και είναι λογικό αφού το επιτελικό κράτος έχει επανδρωθεί από τους παλίκαρους σιμιταρά. Νομίζω δεν μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα γι' αυτό. Πασόκ για πάντα. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος και ενδεχομένως και μετά. Λοιπόν, με αυτό να πάμε σε διάλειμμα. 3 λεπτά διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε. Σε ευχαριστούμε, Βαθύ Πασόκ, για το σχόλιο. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Run for your life. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Δάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Θα συνεχίσουμε 2-3 λεπτά με το θέμα της τροπολογίας, γιατί δεν έχουμε πιάσει το τρίτο, κατά την άποψή μου, πυλώνα. Ότι δεν αφορά μόνο τους λοιμοξιολόγους, αφορά και τις άλλες δύο επιτροπές. Η μία είναι η Επιτροπή Εμβολιασμού, που για αυτήν δεν έχει ακουστεί ακόμα κάτι, δηλαδή πέρα από τα επιμέρους που κλέβουν εμβόλια, που δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθεί κεντρικά στην Επιτροπή. Είναι ο γνωστός Δαπί της Ανθοπόλης. Κωνσταντίνε, την έχεις ακούσει αυτήν την ιστορία? Με το Δαπί της Ανθοπόλης νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες μου. Α, εντάξει. Αλλά και η Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Το είπε λίγο ο Κωνσταντίνος, ότι εκεί είναι η υφιστάμενη του Κικίλια. Είναι διορισμένη από την κυβέρνηση. Είναι, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του ΙΟΔΙ, ο κύριος Αρκουμανέας. Γεια σου, Λαμπρινούλα. Γεια σας. Λαμπρινή Θωμά. Είπατε του ακροατή μου ότι έχω εκπομπή μετά? Όχι ακόμα, δεν το είπαμε. Το είπα. Το είπα εγώ τρεις φορές. Ακούς? Ακούς απ' έξω. Το είπες? Δεν ξέρω, ακούς, εξαρτάται. Ακούγεται εξεκπομπή. Α, δεν ακούς, το είπαμε τρεις φορές. Τόσες γυναίκες εδώ μέσα. Το είπα εγώ τρεις φορές και άλλες τρεις ο Θάνος. Είστε μειοψηφία πια. Ήταν Λαμπρινή Θωμά, έχει εκπομπή στις 6. Η Λαμπρινή Θωμά, όπως σας έχουμε πει τόσες φορές μέχρι τώρα, έχει εκπομπή στις 6. Λοιπόν, πες Θάνο αυτό για να πούμε λίγο και την κατάθεση, την μαρτυρία του όμικρον μη από τις φυλακές και να πούμε και για τη δίκη του Βαγγέλη Σταθόπουλου. Ναι, υπάρχει και αυτό της Επιτροπής Προστασίας. Το έγραψε και πρώτος ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο κύριος Παπα-Νικολάου, που το θύμισε ότι εκεί είναι επικεφαλής ο Αρκουμανέας, είναι δύο γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υγείας, είναι ο διοικητής του ΕΚΑΒ, είναι πρόσωπα πολιτικά, πρόσωπα διορισμένα από την κυβέρνηση. Αυτή η επιτροπή έχει έναν πιο περίεργο ρόλο από τις κυβέρνησης. Ας πούμε στον ΕΟΔΗ υπάρχει υπόθεση του παράλληλου συστήματος. Υπάρχουν υποθέσεις, όπως το είχε καταγράψει Καθημερινή από τον Αύγουστο, ότι τα κρούσματα και τα στοιχεία που δίνονταν στους επιστήμονες δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Υπάρχει το ζήτημα με την απόφαση για την απαγόρευση των συναθρήσεων στο Πολυτεχνείο, που μετά με την κατάθεση του σχετικού εγγράφου στο ΣΤΕ, μάθαμε ότι δεν υπήρχε εισήγηση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας. Υπήρχε επίκληση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, αλλά όχι εισήγηση. Και θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον προφανώς να καταθέσει πιθανώς και αυτή η επιτροπή. Τώρα είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, και πάμε στη σφαίρα του υποθετικού, για το αν τώρα προχωρούσε η υπόθεση του παράλληλου συστήματος. Να θυμίσουμε ότι απολύθηκε και μία δημοσιογράφος από το Βήμα, η Δημήτρη Κρουστάλη, για αυτό το θέμα όταν το αποκάλυψε μια εβδομάδα μετά. Και αν προχωρούσε και αν κάπως θα είχε μια σημασία να καταθέσει οι επιτροπές οι δύο που λάμβαναν αυτά τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, ώστε να βρεθεί αν υπάρχει παράλληλο σύστημα. Αλλά και σε κάθε περίπτωση είναι θωράκιση. Και από αυτό, ή ας πούμε για το τι συνέβη με την εισήγηση για το Πολυτεχνείο, τέθηκε ή όχι. Και σύν της άλλης, και στο θέμα της ισότητας, θα ήταν λάθος να μην το αναφέρουμε, και θα το αναφέρουμε και στα υπόλοιπα, ότι δεν υπάρχει παρόμοια ασυλία, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, δεν υπάρχει για τους υγειονομικούς. Και έχουμε και διώξεις υγειονομικών, γιατί μίλησαν, γιατί αποκάλυψαν τα δικά τους στοιχεία. Η περίπτωση του Θανάση του Σιούλη, του γιατρού του ΑΧΕΠΑ, που βρίσκεται διωκόμενος για διασπορά ψευδών ειδήσεων, επειδή αποκάλυψε ότι στις αρχές Νοεμβρίου η εφημερία στο νοσοκομείο του ξεκινούσε χωρίς μεθ. Πρώτον, τι ήταν? Είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, γιατί ήταν αυτό. Ήταν μια αποκάλυψη στοιχείων από έναν ειδικό. Είδε τα στοιχεία εκεί πέρα, πόσες μεθ έχουμε, καμία. Και βγήκε και το δήλωσε. Επιβεβαιώθηκε μετά και από την πραγματικότητα, αλλά και από την ΠΟΕΔΗΝ, υπήρχε η απόπειρα να διαψευστεί από την διοίκηση του νοσοκομείου που είπε: μα έχουμε 6 μεθ που βρέθηκαν στο ενδιάμεσο, γιατί μετά τη δήλωση άνοιξε πτέρυγα, πέθανε και ένας ασθενής και βρέθηκαν οι μεθ. Και γι' αυτό υπάρχει εισαγγελική έρευνα εναντίον του γιατρού. Χώρια τις περιπτώσεις όπως της Κατσίμπα, της Ρέτζιου, των προέδρων των ενώσεων. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ συζήτηση για αυτά τα θέματα, αλλά θέλουμε πριν να... όχι πριν να τελειώσει η εκπομπή. Να αφήσουμε... παρά 20 είναι, μη. Θες να, φύγεις, το καταλαβαίνω, είναι Παρασκευούλα. Αυτό λέγεται διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ας το να πάνε. Θα ήθελα να συζητήσουμε χωρίς να βιαστούμε στο τέλος και γι' αυτό και, ναι. Και θέλω κάπως να αφήσουμε λίγο χρόνο για να το πούμε. Αυτό μου φαίνεται δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μία στην περίπτωση του Βαγγέλη Σταθόπουλου είχαμε καταδίκη και μάλιστα για 19 χρόνια. Καταδίκη, τώρα μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός, αν θυμάστε την ιστορία, καλείται να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε κάποιον ο οποίος έχει συμμετάσχει σε μια ληστεία. Δεν έχουν πέρα από αυτό κάποια σχέση, δεν ανήκει σε κάποια οργάνωση, δεν γνωρίζει την τρομοκρατική οργάνωση στην οποία, κατά την ασφάλεια τρομοκρατική οργάνωση εκεί στην οποία του λένε ότι συμμετείχε, την οποία καταδικάζεται. Δεν έχει σχέση με την ληστεία η οποία τελικά γίνεται κλοπή από το δικαστήριο, αλλά αυτά είναι 19 χρόνια. 19 χρόνια. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μην σκεφτεί αυτή την δικαστική τρέλα. Δηλαδή να μην συνδέσει αυτό το γεγονός με την προηγούμενη μας συζήτηση. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται όντως για πολλές ζωές. Γιατί λέμε, τι είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου τόσο καιρό, τι είναι αυτό που λέμε ένα χρόνο, ότι δεν είναι όλοι αυτοί οι θάνατοι μοιραίοι και θα μπορούσαν κάποιοι να έχουν αποφευχθεί. Και έχεις μια κυβέρνηση η οποία θεσπίζει ότι εδώ πέρα δεν μπορείτε να παρέμβετε. Και στη μία περίπτωση κάνει αυτό. Λέει, ποιος εσύ, αρκουμανέας, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πήγαινε σπίτι σου, παιδί μου, μια χαρά τα έκανες. Και στην άλλη περίπτωση έχουμε εδώ πέρα τη συνέντευξη της δικηγόρου του, η οποία μας λέει ότι δεν μπορεί όλοι να έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε μία κλίση και να ξέρουμε ποιος μας πήρε και μάλιστα μετά με τις έρευνες που γίνονται να μπορούμε να ξέρουμε από πού μας πήρε ή σε κάποιες περιπτώσεις το περιεχόμενο των κλίσεων και μόνο η αντιτρομοκρατική να λέει κάπου άκουσα ένα πουλάκι σε μια στάση να λέει ότι και αυτά να είναι στοιχεία με τα οποία καταδικάζονται άνθρωποι. Και ξαναλέω τώρα, είναι καταδίκη σε 19 έτη. Νομίζω ότι είναι σοκαριστικό το γεγονός. Έχουμε παρακολουθήσει αυτή την υπόθεση. Δεν μπορέσαμε να είμαστε στο δικαστήριο αυτή τη φορά, αλλά έχουμε παρακολουθήσει την υπόθεση. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον ίδιο και με τη δικηγόρο του και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σοκαριστική αυτή η αντιδιαστολή, το να βλέπεις από τη μια μεριά πώς η δικαιοσύνη χαϊδεύει και προστατεύει τα δικά της παιδιά και πώς από την άλλη γίνονται όλα λάστιχο προκειμένου άλλος να μπει σε όσο πιο βαθύ μπουντρούμι γίνεται. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάλι ότι δεν μιλάμε για μια απόφαση που απλά δεν μας άρεσε, οπότε κάνουμε κριτική στη δικαιοσύνη. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που υποστηρίζει η πλευρά του Σταθόπουλου και κατατέθηκαν στην δίκη και τα έχουμε δημοσιοποιήσει αρκετές φορές. Από τους μάρτυρες, αυτό που τους μάρτυρες βεβαίωναν το δικαστήριο ότι ήταν μαζί του. Μιλάμε για ένα άλλο θησάτου Ιδιάνου ουσιαστικά, που τώρα είναι ακόμα προφυλακισμένος για τη Νέα Σμύρνη, χωρίς το σχετικό βίντεο που τον δείχνει να παίζει μπάσκετ εκείνη την ώρα, αλλά και αυτό δεν βλέπουμε να έχει κάποια θετική στην κάποια θετική συνέπεια στην όλη διαδικασία της προφυλάκησης. Μιλάμε για DNA το οποίο δεν δόθηκε στην πλευρά του, ένα μείγμα DNA πάνω στη μηχανή που δεν δόθηκε στην πλευρά του Σταθόπουλου να εξεταστεί, και η ανεξάρτητος ελεγκτής είπε ότι δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το DNA του Σταθόπουλου. Το DNA του Σταθόπουλου βρέθηκε μόνο στις γάζες που χρησιμοποίησε για να περιθάλψει τον δράστη καθομολογίαν του της κλοπής στον ΟΠΑΠ, τον Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη, ο οποίος καταδικάστηκε επίσης και αυτό σε ρήμην. Υπάρχει το ζήτημα επίσης των γυλαίκων, ας πούμε, που το είχαμε βάλει και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα και το συζητούσαμε κιόλας, με τα αντιβαλιστικά γυλαίκα που είναι γυλαίκα γυμναστηρίου και δεν δέχτηκε η έδρα να εξεταστούν επί τόπου ή απλά να συγκριθούν με ένα γυλαίκο ανθρώπου της αντιτρομοκρατικής που ήταν εκεί. Και από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η διαδικασία είχε ανατρέψει εξ αρχής το τεκμήριο αθωότητας. Μας έλεγε η δικηγόρος ότι τίθονται ερωτήματα στα οποία ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν γνωρίζει την υπόθεση. Δεν του δίνονται όλα τα στοιχεία ώστε να μπορέσει να αντικρούσει πράγματα. Υπάρχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στο, για να το λέει, η αντιτρομοκρατική, έτσι είναι, από το ανώνυμο τηλεφώνημα μέχρι υποθέσεις DNA. Συνεχόμενα μοτίβα που τα έχουμε δει σε άλλες υποθέσεις, τα Στεοφύλου και η Ιριά είναι πιο χαρακτηριστικές. Υπάρχει εφετείο, ρωτάτε στο chat. Τώρα τι λέμε, ότι ο άνθρωπος είναι 17 μήνες φυλακή και θα συνεχίσει να είναι για κάνα χρόνο ακόμα, πότε θα ξαναγίνει εφετείο. Και αν δικαιωθεί στο εφετείο, δεν είναι ότι. Στο τέλος αυτά θα είναι χαμένα χρόνια. Μακάρι να έρθει η δικαίωση στην επόμενη φάση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Αλλά είναι από τις υποθέσεις που τα στοιχεία είναι συντριπτικά, όπως και να το κάνουμε. Και υπάρχει και αυτή η απόκρυψη στοιχείων, το οποίο είναι δημοκρατικά προβληματική. Δεν γίνεται να μην δίνει τα στοιχεία στον κατηγορούμενο. Δεν γίνεται. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως μας εξηγούσε και η δικηγόρος του, είναι κάτι που άπτεται της πραγματικής δυνατότητάς του να αντικρούσει τα στοιχεία. Αυτό λέμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να γίνει αυτό. Γιάννης, ότι η αντιτρομοκρατική συνεχίζει να λέει ότι δεν έχει δυνατότητα να γνωρίσει κλήσεις. Αυτό είναι το ένα επιχείρημα που καθένας μπορεί να φανταστεί πόσο παράλογο είναι. Υπάρχει τεχνογνωσία ώστε να παρακολουθεί τηλέφωνα, αλλά όχι να καταγράφει τα τηλέφωνα που την καλούν. Είναι φοβερό. Μοναδικό. Ένα. Δύο. Υπάρχει επίκληση στην ασφάλεια, στην εθνική ασφάλεια κλπ. Και πολύ σωστά το έθεσε η δικηγόρος. Δηλαδή, γιατί υπάρχει μόνο σε θέματα τρομοκρατίας, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά αδικήματα στα οποία ο καταγγέλλοντας, που το κάνει και με τα στοιχεία του κλπ, δεν καλύπτεται από όλο αυτό το μανδύα της ασφάλειας, και μπορεί να μιλάμε για παιδική πορνογραφία, για βιασμούς, για τέτοιες υποθέσεις, εγκληματικές, ίσως και πιο πέρα μαφιόζικες υποθέσεις. Αλλά δεν, αυτή τη στιγμή που αυτά δεν είναι τρομοκρατία εισαγωγικά, που από ό,τι φαίνεται τρομοκρατία είναι αυτά τα πράγματα, να ασχολούμαστε με την κλοπή στον ΟΠΑΠ που ίσως τεκμηριώνει μια προηγούμενη φάση. Ξέρουμε ότι ο Σταθόπουλος δεν ήταν, αλλά είναι μέλος της οργάνωσης, οπότε πάει με ειδικό νόμο και τρώει παραπάνω από τον Μιχαλογιάκο. Και σωστά το γράψετε και αυτό. Ο λόγος που έχει φάει 19 χρόνια και ο Μιχαλογιάκος 13, μόλον ότι δεν ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του, ειδικά στην πράξη, πέρα από την κλοπή στον ΟΠΑΠ, σε άλλες πράξεις, από ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής το. Έχουμε δει την απόφαση από το Omnia TV, είναι αυτό, είναι ο τρομονόμος. Και η προηγούμενη καταδίκη, αλλά οι βαριές ποινές από εκεί προκύπτουν. Άλλο τρομοκρατική οργάνωση, άλλο εγκληματική οργάνωση, βλέπει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δεν πήγε ποτέ ως τρομοκρατική οργάνωση. Και όλο αυτό είναι μια συζήτηση που είναι εκτός τόπου και χρόνου με την πραγματικότητα. Χωρίς να πει ότι δεν μπορεί να υπάρξει, ξέρεις, βομβιστικές επιθέσεις και δεν είναι έγκλημα, είναι. Έχουμε ένα νομικό σύστημα, κάποιοι το πιστεύουν, κάποιοι όχι, το οποίο τιμωρεί με συγκεκριμένα. Το γιατί πρέπει να βάζεις επιβαρυντικό παράγοντα που θεωρητικά βασίζεται στις τρομοκρατικές οργανώσεις, πρακτικά είναι κυνηγάμε όποιον αναρχικό έχουμε στη λίστα. Δεν προκύπτει. Ναι, αυτή είναι η κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Χρήστο τον Μπουκάλι. Εδώ πέρα ξέρουμε ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία διεθνώς εξυπηρετεί ακριβώς αυτή τη σκοπιμότητα, δηλαδή την κάμψη όλων των δικονομικών εγγυήσεων για μια δίκαιη δίκη. Αυτό σημαίνει η αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Γιατί όπως λέγαμε, ναι, γενικά είναι παράνομο να βάζεις βόμβες. Δηλαδή έχουμε την νομοθεσία που λέει ότι δεν πρέπει να σκοτώνεις, δεν πρέπει να βάζεις βόμβες, να πυροβολείς τον κόσμο. Έχουμε νομοθεσία για αυτά. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο λύνουμε τα χέρια της αντιτρομοκρατικής προκειμένου να μην σέβεται καθόλου τους κανόνες της δίκαιης δίκης είναι ακριβώς ότι θα κουνάμε εκεί πέρα μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών την απειλή της τρομοκρατίας και, της απειλής, και την απειλή απέναντι στο έθνος, απέναντι στην εθνική ασφάλεια, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ό,τι και αν καταλαβαίνει ο καθένας από αυτό, και μετά η αντιτρομοκρατική θα μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, Μιλώντας για την τρομοκρατική, πάμε να δούμε τα άλλα χαΐρια της. Όπως θα θυμάστε λογικά, είχαμε πριν ένα μήνα, δεν ξέρω, κάπου εκεί, την μαρτυρία στη συνέντευξη του Άρη Παπαζαγαρουδάκη για τον βασανισμό του στην Γαδά, την απαγωγή του, τη δίωξη για το που έχει πάνω του κλπ. Και έχει κατατεθεί και η μήνυση από την Μαζόφκα κατά της αντιτρομοκρατικής. Και ανέφερε ο Άρης αρκετές φορές την υπόθεση του φίλου του, του Ωμικρον Μη, λέγοντάς μας από τότε ότι αυτός είναι ακόμα κρατούμενος, ότι και αυτός έχει βασανιστεί και ότι δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις ώστε να δώσει το όνομα του Άρη και δεν το έκανε. Ο Ωμικρον Μη έκανε ένα δημόσιο κείμενο, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών και μεταφέρει το ίδιο μοτίβο στην κατάθεσή του. Δηλαδή, απαγωγή, βρυσίδια, βασανισμοί μέσα στην κουκούλες, βασανισμοί μέσα στην αστυνομική διεύθυνση, απειλές να δώσει ονόματα. Κωνσταντίνε, θα διαβάσεις κάποιο σημείο? Ναι, θα απαγγείλω λίγο αντιτρομοκρατική σήμερα. Αν δεν δώσεις κόσμο, θα την πληρώσεις εσύ για όλους. Και είτε προφυλακιστής είτε όχι. Όπου σε πετυχαίνει η ομάδα δράση, θα σε δέρνει, γιατί έχουμε δώσει τα στοιχεία σου και τη φωτογραφία σου παντού. Αυτό που καταθέτει είναι ότι και πάλι τον παίρνουν, τον απαγάγουν ουσιαστικά. Αυτό γίνεται. Κατάσχουν τα πράγματά του, τον γδύνουν, τον χτυπάνε σε όλο του το σώμα. Τον έχουν δεμένο πιστάγκωνα με κουκούλα να κοιτάζει προς τον τοίχο. Βρίζουν την οικογένειά του και τους δικούς του. Απειλούν. Και έχει ένα στιγμιότυπο εκεί πέρα όπου λέει: κάποια στιγμή μπαίνει ένας αστυνομικός, μου είπε ότι σχόλασε και χάρηκε για την ωριμία, αλλά φεύγοντας γύρισε και μου είπε: βασικά δεν φεύγω έτσι, ξέχασα κάτι. Πες μου δυνατά κολόμπατσε και μετά θα φύγω. Ύστερα από ένα χτύπημά του ξεκίνησα να τον αποκαλώ όπως μου είπε αυτός και άρχισε να με κλωτσάει στο χέρι. Στην τελευταία και πιο δυνατή του κλωτσιά νόμισα ότι από τον πόνο έσπασε το χέρι μου. Ούρλιαξα, το ανέφερα. Και τότε ήρθε ένας άλλος και με ξαναχτύπησε στο ίδιο σημείο γελώντας. Ο προηγούμενος έφυγε ικανοποιημένος, χαριτολογώντας ότι τώρα ένιωθε καλύτερα. Του επέτρεψαν μόνο ένα τηλεφώνημα στον αδερφό του, όχι σε δικηγόρο. Περιγράφει μετά πώς συνάντησε τον Άρη που τους είχαν και τους δύο εκεί πέρα, να μην μπορούν να πάνε τουαλέτα, να μην επιτρέπουν στους άλλους να τους δώσουν νερό να πιούνε. Και η εφημερίδα των συντακτών μεταφέρει την ανακοίνωση αυτή που έβγαλε ο Ωμικρον Μη. Και στη συνέχεια έχει και μια δήλωση των τεσσάρων δικηγόρων, που είναι δικηγόροι που τους ξέρετε και τους ξέρουμε, Άννη Παπαρούση, Κώστας Παπαδάκης, Ιωάννα Κούρτοβικ, Θανάσης Καμπαγιάννης. Έχουν γράψει μια ανακοίνωση στην οποία λένε ότι συνελήφθη από το σπίτι μετά τα γεγονότα της Νέας Μύρνης, οδηγήθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία και βασανίστηκε επί 8 ώρες. Μετά οδηγήθηκε στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά, όπου υπέστη όλα όσα αναφέρονται στην επιστολή του. Κρίθηκε ως προσωρινά κρατούμενος με βάση καταγραφές τηλεφωνικών και ψηφιακών συνομιλιών, προσέξτε, οι οποίες ερμηνεύθηκαν αυθαίρετα ως σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι θυμάστε το περιστατικό, ρίχνουν ένα μπάτσο κάτω. Και μετά τι κάνει η αστυνομία? Βρίσκει κάποιον, του τα φορτώνει όλα αυτά και λέει ότι λάβαμε κάτι τηλεφωνήματα που δείχνουν ότι σίγουρα αυτός το έχει κάνει. Το τηλεφώνημα τώρα δηλαδή. Δείχνει ότι αυτός το έχει κάνει. Ο άνθρωπος αυτός τώρα βρίσκεται στις φυλακές της Λάρισας κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και αυτό πώς τεκμηριώνεται από τις υποκλαπήσεις, κλήσεις και τις τοποθετήσεις του για το περιστατικό. Προσέξτε, από αυτά που σχολίαζε εκ των υστέρων, mm-hmm. δηλαδή, συμπεραίνει η αντιτρομοκρατική ότι αυτός το έκανε. Mm-hmm. Η εκδικητική διάθεση των αστυνομικών αρχών, που εκφράστηκε και δημόσια τις επόμενες μέρες, οδήγησε σε φαινόμενα αστυνομικής βίας, οθούντας τους αστυνομικούς να βιοπραγήσουν κατά των συλληφθέντων και παρέσυρε τις δικαστικές αρχές σε κρίσεις που αφίστανται των αρχών του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας. Και λέει τώρα, η απόφαση των Άρη Παπαζαχαρουδάκη και Όμικρον Μη να ασκήσουν μήνυση για τις εις βάρος της αξιόπινης πράξης, το ξαναλέω, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν το κουράγιο να το κάνουν αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τόσο σημαντικό που θεωρώ ότι οι σύντροφοί τους που έχουν εκφραστεί αρνητικά θα πρέπει να το ξανασκεφτούν πάρα mm-hmm. πολύ και, να, και για την ακρίβεια καλύτερα να πλύνουν το στόμα τους με σαπούνι. Η απόφασή τους να ασκήσουν μήνυση για τις εις βάρος της αξιόπινης πράξης από τους αστυνομικούς που τους απήγαγαν και τους βασάνισαν θα αποτελέσει μια διαδικασία ελέγχου των πράξεων και παραλήψεων των αστυνομικών οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και θα καταστήσει τις διαδικασίες αυτές ορατές και ποινικά ελέγξιμες, διεκδικώντας την απόδοση δικαιοσύνης και την τιμωρία των ενόχων, για να μην βασανιστεί ξανά άλλος κρατούμενος στη Γαδά ή όπου αλλού, για να μπει ένα τέλος στην ατιμωρησία των αστυνομικών, οι δικηγόροι Άννη Παπαρούσου, Κώστας Παπαδάκης, Ιωάννα Κούρτοβικ, Θανάσης Καμπαγιάννης. Θέλω να επιμείνω σε αυτό, μέσα στην βαρβαρότητα μιας τέτοιας κατάστασης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να κινηθούν εναντίον της, της αστυνομίας. Γιατί υπολογίζει πάντοτε η αστυνομία ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία συνέχεια. Κανονικά όλοι λένε πάλι καλά όταν ξεμπλέκουν, mm-hmm. όταν δεν βρίσκονται πια στα χέρια της, της αστυνομίας. Στην προκειμένη περίπτωση, μετά τον Άρη φαίνεται ότι και ο Όμικρον Μη αποφασίζει να ασκήσει δίωξη, να κινηθεί κατά της αντιτρομοκρατικής, εξού και το πρωτοσέλιδο της Ευσύν σήμερα. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική κατά την άποψή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντική και χωρίς να έχουμε ψευδεστήσεις για την έκβαση αυτής της υπόθεσης, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχει νόημα να το κάνει κανείς αυτό, να κρατήσει το θέμα ψηλά, να επιμείνει να δοθούν στοιχεία στη δημοσιότητα, να καταστήσει υπόλογους τους ανθρώπους που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα, τους βασανιστές της Γαδά, να κάνει αυτούς τους ανθρώπους να αναφέρουν στις παρέες τους ότι είναι αστυνομικοί και να προκαλούν αηδία και αποστροφή όταν το αναφέρουν, γιατί όσο δεν εκτίθεται ο μηχανισμός αυτός που παράγει αυτές τις συμπεριφορές με το συμπάθειο, αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς αθώος. Και στο κάτω-κάτω, αν η Γαδά έχει εκτεθεί σε αυτό από τους αντιτρομοκρατικάριους, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Ας πει όχι εγώ, αυτός. Μπορούν να τσακωθούν όπως θέλουν, μπορούν να κατηγορήσουν ένας τον άλλον, μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν σωστό. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να βασανίζουν. Και νομίζω ότι οι κινήσεις αυτές, ακόμη κι αν καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο να αποφέρουν ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα, καταδίκης δηλαδή για το φρικτό έγκλημα της τέλεσης βασανιστήριων, είναι πολύ σημαντικές. Και σε όλες τις συναυλίες και εκεί που φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπαίζει. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω απ' το ραδιόφωνο σου λίγο κατσιδάκι. Είναι πολλά τα κοινά σημεία μεταξύ Νέας Μύρνης και υπόθεσης Σταθόπουλου. Το ουσιαστικά αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος περί του τηλεφωνήματος, γιατί δεν έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν κάπως, θεωρήθηκε ότι επικρότησε την ενέργεια, οπότε έγινε ένα άλμα. Πήγαμε στο, για κάποιο λόγο θα παρακολουθείτε ή αυτό στο τηλέφωνο του Άρη, που μας έλεγε ότι νόμιμα εντός εισαγωγικών παρακολουθείται από τον Γενάρη. Και μετά στοιχειοθετήθηκε και μετά ξεκινάει μια διαδικασία. Βλέπουμε μια διαδικασία στο τέλος και μια διαδικασία στην αρχή της. Και μετά ήρθαν και οι καταγγελίες, η απαγωγή, όλο αυτό. Οι πιέσεις. Στον Σταθόπουλο υπήρχε ο συγκρατούμενός του, πιέστηκε ώστε να δώσει τον ίδιο και έδωσε στην αρχή μια κατάθεση. Η πλευρά του λέει υποπίεση. Ο καθένας καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει υποπίεση. Βασανιζόμενος σημαίνει υποπίεση. Ναι. Και βλέπουμε την ίδια υπόθεση και πάλι κανένα στοιχείο συγκεκριμένο δεν τεκμηρίωνε, εκτός αν το να επικροτεί κάποιος, που εγώ δεν επικρότησα, δηλαδή ό,τι και να είπε, είτε θεωρήθηκε είτε όχι, δεν ήταν και λίγοι αυτοί που το ανέφεραν. Εδώ βέβαια ο άλλος, ποιος ήταν με το post στο Facebook, που τον τάγκαραν σε post στο Facebook και βρέθηκε κατηγορούμενος. Υπήρχε μια. Ναι, μην. Δεν είναι ο Ινδιάνος, είναι. Δεν είναι ο Ινδιάνος. Υπήρχε άνθρωπος που απλώς ταγκαρίστηκε σε φάση και αναφέρθηκε κάτι έτσι στα πλαίσια της πλάκας στα social media. Ναι. Και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος να δίνει εξηγήσεις για το τέτοιο. Αν μια έρευνα, γιατί η κυρία Λεγάκη μας το έλεγε, γίνονται στους διαδρόμους. Αν κάποιοι μαζεύονται και συστάνουν στους διαδρόμους, το αν θα διωχθεί ο τάδε που στο τηλεφώνημα είπε καλά του κάνανε. Δεν το είπαν και λίγοι τέτοιο. Και ξαναλέω, εγώ δεν το πικρατώ. Ή θα κάνει ο άλλος που ταγκαρίστηκε στο Facebook και έκανε πλάκα. Είναι φοβερή αστυνομική έρευνα. Προσλάβουμε άλλους 10.000 αστυνομικούς να τσεκάρουν πώς στο Facebook. Θα βολεύει και για άλλες λύσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 6. Βαράει τα τζάμια η λαμπινή πάρα θωμά. Πολύ. Επειδή δεν μου αρέσει να μου βαράνε έτσι βιαίως την πόρτα για να φύγω, Θάνο, θα ρίξουμε ένα 10 λεπτάκι ακόμα. Τι λες? Να συζητήσουμε αισθηματικά, ποδοσφαιρικά, αστρολογικά, μισή ωρίτσα. Ας γράψουν όλοι στο chat αυτή τη στιγμή τι θα κάνετε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν σχόλια. Έλα. Καλώς τη Λαμπρινή λέγαμε τώρα. Λαμπρινή, τώρα λέγαμε καλώς τη Λαμπρινή. Λοιπόν, μπορώ να σε φιλήσω ή δεν κάνει με τον κορονοϊό? Αν μπορείς, όχι απλώς μπορείς, πρέπει να με φιλήσεις. Η αγαπημένη μας super spreader. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και να θυμάστε να κάνετε κάτι έξαλλο. Η ζωή δεν είναι για πράγματα συγκρατημένα και για μεσοβέζικες λύσεις. Δώστε του να καταλάβει. Εξωτικοί προορισμοί και ξοδέψτε. Με λιγότερα από 1.500 ευρώ δεν μπορεί να διασκεδάσει ο άνθρωπος. Μην είστε μίζεροι. Τη μέρα. Ναι, τη μέρα. Α. Δηλαδή είναι 3.000 το Σαββατοκύριακο. Και 5 ευρώ στο πρέσ. 1.495 σας μένουν, μια χαρά είστε. Λοιπόν, άντε, φυλάκια.